Porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pracodawcy będą mogli sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni. Na wrześniowym posiedzeniu Sejm zajmie się odpowiednimi przepisami. Trwają obchody Dnia Pamięci Starówki, jednego z najtragiczniejszych momentów Powstania Warszawskiego. 200 tysięcy złotych za medal Igrzysk w Tokio. Oszczepniczka Maria Andrzejczyk przekaże pieniądze na cel charytatywny. Wiceminister zdrowia zapowiedział, że na wrześniowym posiedzeniu Sejm zajmie się przepisami, które umożliwią pracodawcom sprawdzenie, czy pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19. Waldemar Kraska wyjaśniał w TVP Info, że możliwość uzyskania takich informacji jest nie tylko w interesie pracodawcy, ale także pracowników. Osoby niezaszczepione, które będą miały kontakt z wieloma osobami w czasie swojej pracy, no mogą być wtedy narażone na zakażenie, więc wtedy pracodawca może zadecydować o tym, żeby przesunąć tę osobę na stanowisko, gdzie tego kontaktu takiego nie będzie. Chcemy, aby to prawo pojawiło się na następnym posiedzeniu Sejmu, czyli to będzie posiedzenie we wrześniu. Chcemy, aby to było naprawdę nie tylko pomocne właśnie dla pracowników, ale także i dla pracodawców. Wiceminister dodał, że o udostępnienie tej możliwości zwracali się sami pracodawcy. Prezydent Andrzej Duda w niedzielę podpisze ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówi, że dokument dziś trafił do kancelarii. Ustawa zostanie uroczyście podpisana 15 sierpnia w Pałacu Prezydenckim, czyli Dniu Narodowego Święta. Ta uroczystość będzie mieć miejsce w sali Orła Białego, dokładnie w tym miejscu, gdzie pan prezydent w czasie uroczystości stulecia odzyskania niepodległości podpisał deklarację o odbudowie Pałacu Saskiego, a zatem w tym samym miejscu podpisana przez pana prezydenta ustawa rozpocznie zupełnie nowy etap. Z momentem podpisania ustawy będą mogły ruszyć prace projektowe. Przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, mieszkańcy stolicy i uczestnicy Powstania Warszawskiego biorą udział w obchodach Dnia Pamięci Starówki. 13 sierpnia 1944 roku w wyniku wybuchu czołgu Pułapki zginęło ponad 300 powstańców i cywilów. Uczestnicy obchodów 77. rocznicy tego wydarzenia podkreślają, że należy przypominać o tragedii walczącej Warszawy. Straszna tragedia, to chyba największa tragedia w historii miasta stołecznego w Warszawie, to znaczy Starówki. Pamiętam doskonale, jak był nasz dom zbombardowany, jak się to wszystko paliło, jak moja mama z małym dzieckiem siedziała pod takim murkiem, który płonął. To wracają te obrazy z dzieciństwa. Rozstrzelania pod murem, pamiętam tych powieszonych na balkonach na Lesznie, bo tam chodziliśmy. Ten terror był okrutny. Główne uroczystości rozpoczęły się pół godziny temu przed głazem upamiętniającym wybuch czołgu Pułapki. W tym miejscu odbędzie się też koncert Stanisława Sojki. Uroczystości zakończą się w Archikatedrze Warszawskiej mszą świętą w intencji zmarłych podczas Powstania Warszawskiego. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio Maria Andrzejczyk postanowiła wystawić swój medal na licytację. Zebrane pieniądze mają wspomóc 8-miesięcznego Miłosza, który potrzebuje kosztownej operacji serca. W niespełna kilkanaście godzin znalazła się osoba, która zadeklarowała wpłatę 200 tysięcy złotych. Nasza wicemistrzyni w rzucie oszczepem już wcześniej postanowiła, że przekaże medal na licytację na cel charytatywny. Jest piękny, ale od samego początku wiedziałam, że u mnie ten medal zostać nie może. Trzeba go przekazywać dalej, bo dobrze wiem, ile walki z przeciwnościami, z bólem miałam przez te 5 lat, by ten medal zdobyć. I chcę teraz moc tej walki przekazać dalej. Miłosz ma bardzo poważną wadę serca. Uznałam, że to jest pierwsza zarazem ta właściwa zbiórka, na którą chcę przeznaczyć medal. Nie ma czasu do stracenia. Cieszę się, że znalazł się darczyńca, który odkupi ode mnie ten medal i przekaże całą kwotę Miłoszkowi. Z kolei marszałek województwa podlaskiego Artur Kozicki poinformował, że na konto utytułowanej oszczepniczki z klubu Lux Hańcza Suwałki trafi 35 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przywitał nas utwór grupy Rysy, The Fib. Witam wszystkich w gronie Justyna Grabasz, Agnieszka Łukasiewicz oraz przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiejsza godzinna audycja w tonacji trójki będzie jak zwykle, proszę Państwa, jak to w piątek, jak to się nazywa też czasami kolokwialnie piątunio czy piąteczek, w takim zestawie bardziej zróżnicowanym, eklektycznym i tak też płynnie przechodząc ze sceny polskiej, a w zasadzie już światowej, bo Rysy należą do tej najlepszej ligi, jaką możemy sobie wyobrazić. Weteran ruchu punkowego, grupa The Clash i The Guns of Brixton. Minut po godzinie 18. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie maile, które Państwo do mnie przysyłacie. Przypomnę tylko adres, na który możecie Państwo pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. A teraz, proszę Państwa, z tych czasów zamierzchłych, kiedy nagrywała grupa Clash, przenosimy się do naszych czasów, w zasadzie już bezpośrednio tu i teraz. Grupa Starcrawler powstała w 2015 roku, także jest to całkiem nowa formacja, a już posiadająca konkretny dorobek. Zresztą posłuchajmy tego, Bad My Brains. Drodzy Państwo, jest idealnie 18 minut po godzinie 18, dlatego pozwalam sobie tutaj zasygnalizować, że jest taka właśnie numerologiczna dla tych, którzy są fanami. Są akurat 3 osiemnastki, także to dla tych, którzy się interesują matematyką. Ja przypomnę, że słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Żaden artysta w swoim czasie nie lubił być szufladkowany, choć potem przyszły takie czasy, kiedy szufladkowanie wręcz wpływało na podniesienie takiej, proszę Państwa, frekwencji w słuchaniu, w chodzeniu na, przychodzeniu na koncerty i właściwie w zbieraniu publiczności. Teraz znowu mamy takie czasy, kiedy szufladkowanie jest w sumie o tyle utrudnione, że zespoły, korzystając z tak dużej ilości środków przekazu, możliwości, które daje nowoczesny sprzęt cyfrowy, ale także i też korzystaniu z różnych wzorców i łączeniu je w taką syntezę sztuk muzycznych, także tu w zasadzie niedefiniowalny, ale na pewno taki, który daje możliwość skonsumowania czegoś w kulturalnym, proszę Państwa, tego słowa znaczeniu, najwyższej półkowej próby. Grupa The Dumplings i utwór Frank. Wszystko jest dla mnie obce. Nie znam nawet koloru nieba. Z odpowiedzi owszem jest niebieskie, ale jak wygląda naprawdę? Jak wygląda naprawdę? takich sytuacjach jak ta, jak po wysłuchaniu takiej formacji jak The Dumplings, akurat w tym wypadku w utworze Frank, lubię sięgnąć, proszę Państwa, do zespołów, do formacji, które tworzyły w zasadzie podwaliny pod właśnie tą muzykę, którą dzisiaj możemy słuchać, która jest popularna, która jednak daje pewną taką dozę progresywnego grania, mimo że jest bardzo łatwo przyswajalna i posiada wszystkie właściwie aspekty i popularnej, ale i też tej muzyki, która ma w sobie ambicje tych, którzy ją tworzą, do proszę Państwa, korzeni trip-hopu. W tym wypadku posłuchajmy, naprawdę pełna petarda, Kruder and Dorfmeister i East West. You've got a passion. You've got a passion. It's called peace. You've got a passion. You've got a passion. To był Kruder i Dorfmeister East West. Proszę Państwa, 28 minut po godzinie 18, a my już przechodzimy do grupy Siku. Tak kontrowersyjna nazwa, chociaż z drugiej strony, co w tym jest takiego dziwnego? Nazwę pisze się S-I i literka Q. Człowiek usterka to jeden właśnie z tych manifestów, które można usłyszeć w każdym głosie każdego pokolenia. We'll be right back. I tak ten piękny weekend, proszę Państwa, w to piątkowe popołudnie rozpoczyna się. Rzeczywiście słońce dokazuje tak, jak być powinno. Temperatura też nie jest to przesadzony upał. Zaczynają się ciepłe dni, ale nie takie znowu ciepłe jak na południu Europy. Także cieszmy się tym właściwie już schyłkiem lata, bo już niedługo, proszę Państwa, jesień przyjdzie i będzie wszystko obumierało, tak to jak na jesieni bywa, ale jeszcze póki co jest środek wakacji i, proszę Państwa, piękne lato. I tak też właśnie w tym zamyśle niech poleci Tricky, The Only Way. The Only Way w wykonaniu Trickiego. Dawka konkretnej, pięknej melancholii. A my już, proszę Państwa, nawiążemy bezpośrednio do dzisiejszej daty, czyli 13 i Kasia Sobczyk i 13. Ważnych zrywa wiatr. I Kasia Sobczyk i to wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 18.41 dokładnie, a przed nami jeszcze raz damski głos, tym że z XXI wieku, Sophie Tucker, piękna i bardzo wszechstronnie uzdolniona, jednocześnie niezła gitarzystka w utworze Dynki.